Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polak liderem klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Dawid Kubacki ma szansę wygrać prestiżowe zawody. Służby specjalne monitorują sytuację w Iranie pod kątem bezpieczeństwa Polski. W tej chwili służby nie sygnalizują, żeby to, co się zdarzyło, miało swoje przełożenie na sytuację terrorystyczną w Polsce. Ratownicy uczą, jak bezpiecznie poruszać się zimą po górach. Rośnie liczba osób, które chcą zimą odwiedzać Tatry. Dlatego Tatrzański Park Narodowy prowadzi akcję edukacyjną Lawinowe ABC. Bischofshofen w Austrii to ostatni przystanek w turnieju czterech skoczni. Dziś kwalifikacje, jutro czwarty konkurs prestiżowych zawodów, których liderem jest Dawid Kubacki. Wczoraj w Innsbrucku był drugi. W klasyfikacji generalnej turnieju Kubacki ma 9 punktów przewagi nad najlepszym wczoraj Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Skoczek z Nowego Targu może zostać trzecim Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni. Wcześniej dokonali tego Adama Małysz i dwukrotnie Kamil Stoch. Zdaniem Adama Małysza, obecnie dyrektora sportowego Polskiego Związku Narciarskiego, Kubacki ma dużą szansę na końcu. Zwycięstwo. To jest niby 9 dużo, niby 9 mało. Po pierwszej serii, jak popatrzyliśmy się, to on i Lundvik mieli bardzo dużą przewagę nad pozostałymi, a ta przewaga się troszkę gdzieś tam zwężyła, więc to pokazuje, że trzeba być skoncentrowany do samego końca. Kwalifikacje o 16.30, poniedziałkowy konkurs rozpocznie się o 17.15. Z biało-czerwonych do walki staną jeszcze Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny. Uwaga na oblodzenie. Ostrzeżenia dla prawie całej Polski z wyjątkiem zachodnich krańców obowiązują do południa. Z kolei na południowych krańcach województw śląskiego i małopolskiego obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Polskie władze są w kontakcie z pozostałymi sojusznikami z NATO w sprawie sytuacji na linii Stany Zjednoczone-Iran. Wczoraj w Iraku, między innymi w Bagdadzie, w pobliżu amerykańskiej ambasady doszło do serii ataków rakietowych. Wcześniej w tym mieście odbyły się uroczystości żałobne irańskiego generała Gassema Sulejmaniego. Władze Iranu zapowiedziały odwet za śmierć najważniejszego dowódcy wojskowego. Gassem Sulejmani zginął w ataku amerykańskiego drona w Bagdadzie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie mają znaczenie dla stosunków amerykańsko-irańskich, ale Polska cały czas jest bezpieczna. Na pewno mogę powiedzieć, że w tej chwili służby nie sygnalizują, żeby to, co się zdarzyło, miało swoje przełożenie na sytuację terrorystyczną w Polsce. Konflikt Iranu i Stanów Zjednoczonych obserwują polskie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych, a także prezydent i podległe mu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, wyjaśnił prezydencki doradca Paweł Sałek. Pan prezydent dokonał konsultacji i z ambasadorem w Waszyngtonie, i z ambasadorem Magierowskim w Izraelu, także z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i także z naszymi sojusznikami. Z kolei polscy żołnierze, podobnie jak reszta jednostek NATO, zawiesili misję szkoleniową w Iraku ze względów bezpieczeństwa. Miała ona pomóc odbudować iracką armię po walkach z tzw. Państwem Islamskim. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Tatrach powyżej 1700 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do turystyki są trudne. Szlaki są ośnieżone i oblodzone. Aby wyjść w góry w takich warunkach, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, raki, czekan i kask. Przed południem w Tatrach spodziewane są intensywne opady śniegu i silny wiatr. Na Kalatówkach tymczasem rozpoczęły się dyżury w ramach akcji Lawinowe ABC. Uruchomiono treningowe centrum lawinowe PZU. To przygotowane dla turystów detektory, sondy i łopatki, a także zakopane pod śniegiem walizki, które trzeba namierzyć i odkopać. Jak mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego, testowanie swoich umiejętności i profesjonalny sprzęt to konieczność. Z roku na rok rośnie liczba osób, które chcą zimą odwiedzać Tatry. Dlatego od kilku lat Tatrzański Park Narodowy prowadzi akcję edukacyjną Lawinowe ABC. Nazwa akcji nawiązuje do zestawu lawinowego, który każdy turysta czy narciarz poruszający się w terenie lawinowym powinien mieć przy sobie. Informacje o akcji można znaleźć w internecie na stronie lawinoweabc.pl oraz na stronie Lawinowe ABC na Facebooku. Akcję Lawinowe ABC organizuje Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i PZU. Ratownicy będą dyżurować w weekendy do końca marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

coś na tej zasadzie. Dlaczego akurat Piotr Cugowski? No to jest jeden z moich najulubieńszych wokalistów na świecie. I bardzo się cieszyłem, kiedy zgodził się z nami koncertować i też znając parę jego utworów, wykonań, wiedziałem, że jest w stanie zaśpiewać i taki mocny rockowy utwór i jemu na przykład daliśmy też taką kolędę Star of the East i tam po prostu wyje jak trzeba, ale też taką balladę, w której potrafi się właśnie wypowiedzieć w trochę inny sposób. Bardzo mi się podoba to określenie, że Piotr Cugowski nie bierze jeńców. Dokładnie, to nie ma litości. Tegoroczny koncert będzie rozbudowany o wyjątkowe instrumentarium Piotra Nazaruka. To czytam w tej chwili. To co to będzie za wyjątkowe instrumentarium? Czy możesz zdradzić? Tak, teraz troszeczkę zmieniłem swoją rolę na koncertach. Są dwie piosenki, które śpiewam. O tak, i to jest ta wielka radość Piotrusia. Ja uwielbiam. Uwielbiam widzieć, jak Piotruś się cieszy z tego, jak śpiewa, co śpiewa i że śpiewa w końcu. No właśnie, to jest ukraińska nuta. Sięgnęliśmy po taką kolędę z kręgu prawosławnego, Dobry Wieczór Tobie. A, piękna jest. I ja pochodzę z Białegostoku, także ten utwór znam od dzieciństwa i tutaj, i też mam odpowiedni akcent w związku z moim pochodzeniem, także tutaj i moje nazwisko też jest ukraińskie, także potrafiłem to chyba dosyć dobrze wypowiedzieć te słowa. Razem z Moniką Mimi Wydrzyńską w duecie śpiewamy tą kolędę, to jest jedna z pierwszych w koncercie. Jeżeli chodzi o instrumentarium, no to jest część tylko tego instrumentarium, ale mam tam cytrę, taki japoński instrument wiolira, parę fletów, instrumenty perkusyjne, gitarę, także te utwory są tam jeszcze dobarwione takimi właśnie instrumentami. A inni muzycy nie mieli ochoty, żeby też jeszcze pobawić się, dodatkowe instrumenty zabrać ze sobą, pobawić się również? Mój mąż bawi się jak to powiedzieć, w tych samplowych takich, w instrumentarium elektronicznym. Tak, pod jego palcami grasz. Przeżywa on, tak, bardzo wiele tam, może nie tak, nie widać tego na scenie, ale kto uważny, ten usłyszy. A również napisaliście na stronie swojej, że przygotowujecie trasę pełną niespodzianek. To czy niespodzianki takie prawdziwe, nie możemy o nich teraz powiedzieć? Czy możemy uchylić rąbka? Możemy. Jest jeszcze jeden utwór, taki bardzo świeży, nowy, kompozycja Lauren Daigle, Light of the World, po polsku Światłość Świata, i to śpiewa Ania Karwan. Wykonywaliśmy to już 3 razy. Publiczność znakomicie przyjmuje ten utwór. Już są zapytania, skąd to, gdzie to można znaleźć, tą piosenkę. Też zrobiliśmy taką mieszankę. Wszystko, koncert zaczyna się od takiego miksu, utwór Szczedrik Szczedrik albo Carol of the Bells. Ja to nazywam historią hollywoodzką kolędy, która przewędrowała na początku wieku przez Europę do Stanów i tam zrobiła prawdziwą karierę. Tak było i teraz z powrotem do Polski, także od tego zaczynamy. Potem taka mieszanka, utwór Mówią ludzie, to jest taka moja kompozycja sprzed lat. Zorientowałem się w którymś momencie, że napisałem taką pieśń adwentową. Mówią ludzie, że przyjdziesz już niedługo, już lada dzień, i łączymy to z polską kolędą dzisiaj w Betlejem. I to wszystko razem połączone. Jest jeszcze parę takich nowych utworów, ale może już o wszystkich nie opowiadajmy. No to drodzy Państwo, śpiewacy, wokaliści, soliści, muzycy, śpiewacie u siebie w domach kolędy w czasie świąt? Tak, u mnie jest kolędowanie i w moim rodzinnym domu. Teraz nastało nowe pokolenie. Moi chrześniacy grają na akordeonie. Do tego mój Konrad dogrywa jakiś akompaniament na pianinie i kolędujemy. Ale też u teściów jest piękna tradycja. Chyba właśnie w pierwszy dzień świąt się spotykamy i kolędujemy

Jan Pniewski, dzień dobry. Papież Franciszek podpisał dokumenty znoszące tajemnicę papieską w sprawach dotyczących nadużyć wobec małoletnich. Sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Charles Scicluna z Malty, skomentował ten fakt zdecydowanie. To epokowa decyzja, pisze na łamach Gościa Niedzielnego ksiądz Adam Pawlaszczyk. Tajemnica papieska, mówi autorowi ksiądz profesor Piotr Majer, członek Komisji Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, nie dotyczy tylko spraw karnych, ale wielu różnych dziedzin ważnych w działaniu Kościoła. To, że były nią objęte także postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu, nie było podyktowane chęcią chronienia przestępców. Przyczyną, jak zawsze w tego typu sprawach, był raczej sam przedmiot sprawy. I dalej ksiądz profesor dodaje: podobnie dzieje się w sądownictwie świeckim, gdzie niektóre kategorie spraw są prowadzone z wyłączeniem jawności, czyli bez udziału postronnych. Dotyczy to nie tylko spraw karnych o pomówienie lub znieważenie, czy związanych z tajemnicą państwową, ale na przykład spraw o rozwód czy separację małżonków, spraw dotyczących nieletnich i tych wszystkich, w których ujawnienie informacji mogłoby obrażać dobre obyczaje. Tak też jest w Kościele. Inną rzeczą jest to, że tajemnica papieska mogła rzeczywiście dawać podstawę do formułowania oskarżeń o chęć zamiatania spraw pod dywan, zwłaszcza w kontekście utrudnionej współpracy z państwowymi organami ścigania. Myślę, że chęć ułatwienia procedur współpracy i uwolnienia się od takich oskarżeń mogła być przyczyną ostatnich decyzji papieża, czytamy w Gościu Niedzielnym. A w Tygodniku Powszechnym dwa teksty Edwarda Augustyna poświęcone ważnym zmianom personalnym w Watykanie. Pierwsza z nich to dymisja kardynała Angela Sodano ze stanowiska dziekana Kolegium Kardynalskiego. 92-letni Sodano przepracował w Kurii Watykańskiej 60 lat. Stał się jej symbolem, uosobieniem wszystkich jej wad i nielicznych zalet. Jako długoletni sekretarz stanu, 14 lat podczas pontyfikatu Jana Pawła II i rok za Benedykta XVI, odcisnął na urzędzie widoczne do dziś piętno, pisze autor. Ani jednej kartki nie można było przełożyć bez jego wiedzy, mówi Tygodnikowi Powszechnemu Luis Badia, przedstawiciel najstarszego pokolenia watykanistów. W 2006 roku Sodano odszedł z urzędu, ale pozostał dziekanem Kolegium Kardynalskiego, co pozwoliło mu nadal skutecznie, choć nieformalnie, wpływać na pracę kurii. Dlaczego więc Franciszek zwlekał 7 lat z jego odwołaniem? Czy pojawiły się nowe fakty obciążające Sodano? Pyta Edward Augustyn. I przywołuje opinię cytowanego już watykanisty. Wszyscy, którzy blokują franciszkowe reformy, zostaną wymienieni. Dziekan był jednym z nich, choć często działał skrycie, jako człowiek inteligentny i przebiegły. Papież wie, że czas jego pontyfikatu się kończy i trzeba przyspieszyć, mówi Badia. Druga zmiana personalna, której poświęcony jest kolejny tekst Edwarda Augustyna w Tygodniku Powszechnym, to nominacja kardynała Luisa Tagle z Filipin na stanowisko prefekta kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Dziś jej jurysdykcji podlega niemal 1/3 wszystkich diecezji na świecie. Zarządza całym ich majątkiem, nieruchomościami, funduszami misyjnymi i ewangelizacyjnymi. Przedstawia papieżowi kandydatów na biskupów z podległych regionów i nadzoruje ich pracę. Nie bez powodu kardynał, który jej przewodniczy, nazywany jest od koloru szat czerwonym papieżem, pisze autor. Ogłoszenie nazwiska nowego prefekta w niedzielę, czego się nie praktykuje, a w dodatku w jedno z największych świąt Kościoła, 8 grudnia, pokazuje, że papież chce jeszcze mocniej podkreślić rangę kongregacji. A wybór na to stanowisko kardynała Luisa Tagle z Manili pozwala przypuszczać, że papieżowi może chodzić o coś więcej, czytamy dalej. Wszyscy, którzy spekulują o szansach filipińskiego hierarchy i o tym, czy Franciszek szykuje już swego następcę, kończą swoje wywody znanym powiedzeniem: kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem. Choć nie zawsze się ono sprawdza, czego ostatnim przykładem jest Benedykt XVI, pisze Edward Augustyn na łamach Tygodnika Powszechnego. Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne.